Валодца думае пра біскупа так даўно і так шмат, што часта ў яго з'яўляецца дзіўнае і, відаць, граховае жаданне, хоць на дзень, на гадзіну, самому стаць Альбертам, атрымаць яго розум і сэрца. Тады ён здолеў бы вызнаць гэтую душу, уведаў бы, што біскуп мысліць пра яго, полацкага караля Вальдемара. Няўжо рыжскі пугач смяецца з яго? Так, смяяцца ёсць чаго. Дагэтуль амаль заўсёды выйграваў ён, Альберт. Але біскуп ніколі не мог лічыць сябе поўным пераможцам. Нават тады, пад Гольмам, у дзень ганьбы полацкага войска. І цяпер, праз 10 гадоў, князь не можа прыгадаць той паход спакойна. Аднекуль з глыбіні падымаецца і туманіць розум цёмнае воблака лютасці, ад якой самі сабой сціскаюцца кулакі. Ён ізноў бачыць недаступныя шэрыя вежы Гольму. Лучнікі з полацкага войска не даюць немцам і носу выткнуць з-за каменных зубцоў. Першая страла яшчэ не сустрэлася з зямлёй ці варожым панцырам, а наўздагон кожны лучнік паспявае паслаць яшчэ тры. Але немцы паставілі балісты і пачалі кідаць на табар абложнікаў камяні і цяжкія бёрны. Тады ён загадаў таксама збудаваць абложныя машыны. Палоннаму рыцару абяцалі жыццё, калі навучыць рабіць балісту. Як абложнікі выцягнулі з лесу свае катапульты, у Гольме стала так ціха, нібы ўсім немцам заняло мову. Аднак палачане радаваліся рана. Здаецца, ўсё было як належыць, і даўгія асверы, і цяжкія супрацьвагі, і трывалыя кашы, куды кладуць камяні. Ды калі ратнікі напялі вяроўкі і разам стрэлялі з усіх пяці балістаў, двухпудовыя камлыгі паляцелі не цераз замкавыя сцены, а ў другі бок, акурат туды, дзе стаяла гатовая да прыступу полацкае войска. 15 ратнікаў былі забітыя на месцы, а тут яшчэ каменны град пасыпаўся з замка, брама расчынілася, і немцы пайшлі на вылаз. Ён, князь, даў знак адысці, і тае ж хвілі з неба гахнуў камень і забіў пад ім каня. Рать ужо кінулася да выратавальнага лесу. Рыцары несліся на яго з думкою, што кароль Вальдемар у іх руках, а ён стаяў з аголеным мячом і рыхтаваўся як найдаражэй аддаць жыццё. Але малады дружыннік на скаку павярнуў каня, і той выратаваў іх абодвух ад вернай смерці. Назаўтра ганцы ад ліваў паведамілі, што на моры паказаліся караблі, і ён зняў аблогу. Так закончыўся той паход. Аднак і тады рыжскі біскуп не перамог. І не пераможа ніколі. Хай, прыйшоўшы на падмогу куканосу, ён, валодшы, застаў на месцы гораду галавешкі, бо князь Вячка пасля лютай сечы з крыжакамі мусіў падпаліць сваю дзедзіну і ісці з дружынаю ў свет. Хай ездзіў на паклону Рыгу князь Усевалад з Герцыкі. Хай ужо не ідзе ў Полацк даніна ад ліваў і летаў. Ён загадаў сваім людзям не мець літасці ні да смердаў, што будуць хаваць хлеб, ні да баяраў, калі нехта думае адседзіцца за дубовымі вотчынамі сценамі. Хто бунтуе, або галаву з плячэй, або ланцух у вязніцы на княжым двары. І так будзе з кожным, хто пойдзе супраць яго волі, бо не павінны пусцець збройні, свірны і мядушы ў бельчыцах, бо Полацку цяпер, як ніколі, трэба адзінства. Ён, князь Валодша з роду Рагвалодавічаў, не пусціў і не пусціць немцаў на крывіцкія землі. Не пусціць, пакуль за плячыма веча, а яно стаіць за яго ўжо 30 летаў і будзе стаяць, пакуль жывы. І баяры, і епіскап не пойдуць супраць, бо гораду і княству трэба моцная абаронца. Неспадзявана яму прыгадаліся дзвінскія парогі вышэй Віцебску. Раку перагарадзілі там вялізныя каменныя валы, але яна, не могучы перапілаваць іх, не здаецца. Паволі падымаецца на вал, абрываецца ўніз, творачы вадаспад, і зноў б'е ў камень, зацята точыць яго, і ўсё ж праразае сабе вузкі ды глыбокі ход скрозь парог і ляціць шалёнай хуткасцю неўтаймоўна і пераможна. Гэтае змаганне ракі і парогаў, што назаўсёды запала яму ў памяць, цяпер у бяссонную ноч прынесла нейкую палёгку. За біскупам кесар, папа, нямецкія гарады, але за ім князем Валодшым земля яго прадзедаў. За ім купцы рукамесны люд, за ім цёмныя смерды зводчын і глухіх весіў. За ім пастаўленая вялікім князем Усіславам Сафія і кніжная мудрасць, сабраная ў манастырах і цэрквах. Калі б чужынцы прыйшлі ў полацкія храмы, калі б яны пачалі паліць кнігі і на свой капыл выпраўляць летапісы, продкі ўсталі б са сваіх магіл і ўзбунтавалася б сама зямля. Праўда за ім, князем, а не за крыжакамі. Рогат пугача пачуўся ўжо зусім блізка, але гэтым разам валодца не перахрысціўся. Хутка паплывуць уніз па рацэ полацкія стругі. У яго вотчыні за барысавым каменем стаяць 10 балістаў, таемна зробленыя на ўзор тых, што князь Вячка некалі адбіў крыжакоў і прыслаў у Полацк. Цяпер камяні не паляцяць у сваіх, і войска ў яго будзе не такое, як калісьці. Яшчэ ў студзені, пасля першых чуцкіх паслоў, ён на радзе з самымі вернымі баярамі наважыў збіраць сілу. Па езджых дарогах і звярыных сцежках ён адправіў пасланцоў у літоўскія лясы, дзе гараць знічы на капішчах Пяркунаса, да Зіміголы і ў балотную краіну кураў, якія ідуць на бітву, закрыўшыся белымі шчытамі і адсікаюць сваім параненым галовы, каб пазбавіць іх ад пакутаў. Ён паслаў людзей да Дручанаў і Лагажан, у Менск і Віцебск. У Смаленск паслы не паехалі. Смаленскі князь сам глядзіць, каб адарваць кавалак ад полацкай зямлі, ад сваіх братоў-крывічоў. Добра, калі ў спіну не ўдарыць. Затое ён, князь Валодша, моцна спадзяваўся на паўночных суседзяў. Не з лёгкай душой, а заціснуўшы гонару ў кулак, пісаў ён ім граматы. Новгарадцам і пскавічам нямецкія замкі на дзвіне выгодныя. Боль з купцоў едзе да мора сухаземным шляхам цераз іх княствы. Псковскія ратнікі нават хадзілі купна з немцамі вайною на эстаў. Суседзі не разумелі, што нядоўга будуць багацець ад сваіх выгодаў. Рыцары паставяць на калені чуць і пойдуць далей на ўсход. Прыспеў час забыць старыя крыўды і стаяць за свае рубяжы плячо ў плячо. Іначай палягуць паасобку, як дружына князя Ігара у палавецкім стэпе. А выступаць трэба цяпер, калі рыскі біскуп Альберт паехаў да папы і кесара разбіраць спрэчкі з мечаносцамі. Валодца усміхнуўся, павеселеў. Ён разумны біскуп. Кожны раз, як едзе ў Нямеччыну, ён набірае сабе не толькі рыцараў, але і майстроў, каб глыбей пусціць карані ў чужую зямлю. Недаўна ён дазволіў лівам замест дзесяціны плаціць меру збожжа з аднаго каня. Цяпер лівы не паўстануць. Біскуп вельмі разумны, але здаралася аступацца і рыскаму пугачу. Відаць, не раз гатовы быў касаць сябе за локці, што заснаваў ордэн. Войска Альберта служыла яму толькі ад лета да лета. А потым, зарабіўшы адпушчэнне грахоў і ўжо добу парабаваўшы, крыжакі вярталіся на караблях дадому. Ён думаў ордэн мечаносцаў памножыць яго моц. Але браты рыцары, выбраўшыся ў дужасць, зрабіліся не памагатымі, а заклятымі ворагамі. Не першы год біскуп і ордэн грызуцца, як злыя сабакі, за смачную костку. Некалі Альберт даваў ім траціну заваяванай зямлі, а цяпер ужо мечаносцы дакляруюць яму гэтую траціну, дый то на словах. Пакуль не замірыліся, пакуль не міласцівы да біскупа папа ў Рымі, і трэба біць псоў. Ён загадаў паслам сказаць у Новгарадзе да Пскове і пра тое, што не сёння, так заўтра можа прыйсці на берагі Варазскага мора новы вораг. Угорскі кароль пусціў на свае землі рыцараў тэўтонаў, што дагэтуль ваявалі з сарацынамі. Полацкія князі здавён маюць сярод купцоў верных людзей, якім наказана ў падарожжах дбаць не толькі аб добрым гандлі, але мець вушы і вочы дзеля сілы і прысласці роднага гнезда. Летась купцы прывезлі вестку, што ляскія князі просяць у тэўтонцаў падмогі супроць прусаў. Чакаючы паслоў з адказам, Валодша цешыўся надзеяю, што адыдзе ў мінулае задаўненае варажнеча. У смелых думках ён бачыў, як будзе сватаць за старэйшага сына Барыску дачку новгарадскага князя. Тады Полацк і Новгарад стаялі б на сваіх межах непарушна. Праз месяц паслы вярнуліся з невясёлымі навінамі. Новгарадцы крычалі на вечы, што пойдуць ваяваць немцаў, калі Полацк прышле назад званы. Што Усіслаў Чарадзей з іх Сафіі зняў і на сваю павесіў. Пскавічы таксама ўспомнілі, як іх Усіславовы палкі палілі. Як быццам Полацку няма чаго згадаць, Можа, і папусціўся б ён, адаслаў назад званы, але ж нічога добрага з гэтага не выйдзе. Адно, што пасмяюцца ў Новгарадзе. Маўляў, да звання растрос Полацк былую славу і гонар. Валодша ўжо даўно зразумеў, каб адолець біскупа мала адной сілы. Ён стаў асцярожны. Калі мае справу з Рыгаю, хітрасць не загана. Ён добра памятае, як колькі гадоў таму нямецкія паслы выведалі яго задумы і таемна паслалі біскупу вестку аб зборах полацкага князя ў паход. Рыцары, што меліся адплываць за мора, нечакана засталіся ў Рызе. Ён так і не дазнаўся, каго з полацкіх моцных мужоў падкупілі немцы. Пра новы паход ведаюць лічаныя людзі, а ўвесь Полацк гаворыць, што князь пойдзе ў набег на бязбожную Літву. Хай мінцяць языкі, літоўскім князям Кунігілсам не горай, чым яму вядома, што гэта будзе за набег. Літоўцы ўмеюць трымаць язык за зубамі. 4 гады, як у Полацка з Рыгаю, вечны мір. Не, рыскі біскуп не верыць, што ён Валодша скарыўся. Альберт пэўна ж разумее, што ён проста хоча выйграць час, і таму адкладваць паход далей не выпадае. Вечны мір. Днямі ў дзвіне ўтапілі 2 выведнікаў нямчынаў, якія тручылі полацкія студні. Сам князь таксама пабойваецца варожага зелля і падчас застоліцы заўсёды кідае ў сваю чару прывезены купцамі пярсцёнак з адмысловым каменем, ад якога атрута траціць сілу. «Не са сваёй волі нараджаецца чалавек», – думаў, лезучы без сну князь. Але калі прыйшоў ён на свет, мусіць разумець свой лёс і заўжды трымацца той невідочнай стралы, што ляціць цераз дні і гады, пазначаючы кожнаму яго шлях. Смерду трэба карміць гаспадара, Ефрасіня жыла, каб сеяць зерне кніжныя навукі, а ён прыйшоў абараніць полацкую зямлю. Надыдзе пара, і крыжакі зломяць сабе хрыбет. Праз тыдзень Валодша прымаў у княжай палаце паслоў з Герцыкі. Колькі гадоў таму, здабыўшы бліжэйшы ад Рыгі куканос, біскуп Альберт на чале вялікага войска падступіў да Герцыкі, дзе сядзеў Усевалад з роду Рагвалодавічаў. Крыжакі прыйшлі помсціць за вернасць Полацку, за тое, што Усеваладава дружына не раз скуматала Лівонію. У набегі князь хадзіў зазвычай разам з аўкштайтамі, бо іх магутны куніга з Даўгерут даводзіўся яму цесцем. У Рызе ваяўнічыя памежнага князя пабойваліся, а Герцыка ды Полацк любілі яго не толькі за адвагу ў бітве, але і за часты шанцунак, за тое, што свяціла яму з неба шчаслівая зорка. То яго ваяры зненацку з'явяцца пад самымі рыжскімі мурамі, захопяць гарадскі статак і 2 лацінскіх святароў прыдачу і беспакарана вернуцца ў свой удзел. То, надзеўшы нямецкія панцыры, без бою ўвойдуць у замак і палоняць тузін рыцараў і самога комтура, то як быццам нічога ні з якога загарацца сярод ночы нямецкія караблі ў завані. Відаць, і тады Усевалад верыў сваю шчаслівую зорку, бо не зачыніўся ў замку, каб трываць аблогу, а вырашыў біцца ў полі. Аднак людзей у Альберта было болей, а паміж Усевалада хвояў не кожны нават меў кальчугу. Разы са 2 герцыкскія ратнікі наляцелі на немцаў, ды адпалі, як вызлы ад мядзведзя, і кінуліся бегчы назад да брамы. Услед за імі крыжакі ўварваліся ў горад і пачалі сеяць смерць. Праўда, князь з дружынаю многімі музамі прабіўся да стругаў і ўратаваўся за дзвіной, але жанкі і дзеці трапілі ў палон. 2 дні крыжакі рабывалі герцыку, выганялі з хлявоў худобу, зносілі да княжага хораму золата, срэбра і пурпур. На 3-й дзень, утапіўшы царкоўныя званы і пасекшы мечамі абразы, немцы падпалілі горад і берагам пагналі палон у Рыгу. Прывязаная да калёсаў са скарбам, басаноша ішла разам з усімі і праставалосая Усеваладава жонка з дачкою на руках.